Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبارك gecede Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizleri cem eyledi. Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifesi hakkında Delail-i Hayrat kitabından yüzlerce salavat-ı şerife okumayı ve dinlemeyi nasip etti. Allah Teala Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden hoşnut ve razı eylesin. Haftaya tamamlamayı ve hatim duasını yapmayı nasip eylesin. Amin. Haftaya saat 8'den sonra inşallah hem ders başlanacak. Tabii bugün akşamdan sonra başladığımızdan bir de yukarıda bir toplantı var. Bazı hoca efendilerle, bu arada onlarla bulundum yani. Yiyip içip yatmadım aşağı. Yukarıda bir toplantı vardı. Önemli meseleler vardı. Onları görüştüm. Şekeri ölçtüm. Şekerimiz 360 çıktı. Ondan sonra iğnelerimizi yaptık. Hoca efendilerimizle istişarelerimizi yaptık. Onun için biraz sizi beklettik. Hakkınızı helal edin. Ama iyi yerde beklettik sizi. Çünkü burada olmasanız efendim, başka yerde olsanız bundan daha hayırlı olmayacak. En azından gıybet olacak, dedikodu olacak. Efendim, çokları da Allah muhafaza etsin, filmler, diziler, bilmem neler seyrediyorlar. Onlarda da birçok günahlar ve masiyetler ve mala yaniler ve fuzuli, dünya ahirete yararsız işler seyrediyorlar. Bu da kulun Allah-u Teala'dan yüz çevirdiğinin, Allah-u Teala'nın da kulundan iraz ettiğinin alameti oluyor. Rabbim bizi dünyamıza, ahiretimize yarayan işlerle meşgul eylesin. Mala yani şeylerden bizi uzak eylesin. Kalbimize onlara karşı ikrah versin. Ve soğukluk ihsan eyleyin. Milletin zevk aldığı diziler, filmler, maçlar vesaire yararsız şeylere karşı bize soğukluk ihsan eylesin. Amin. Şimdi bazı maç hastaları var. Amin derken bile dikkat ederek amin diyor. Belki kabul olur da maç seyretemem diye. Ya kabul olsun ya. Bir şey yaramaz ahirette sana bu ya. Ne dünyada yarar ne ahirette yarar. Ne kadar olaylar çıkıyor yine ya. Birbirini dövüyorlar, bıçaklıyorlar, ediyorlar. Nedir ya? Aynı şeye döndü. İnnemâ yuridu şeytanen yuk'a beynekumul adâvete vel bagdâ'e fil hamri vel meysiri ve yasuddekum an zikrillâhi ve anissalâh. Şeytan ne yapmak istiyor? İçki ve kumar sebebiyle aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan geri koymak istiyor. Hala bırakmayacak mısınız? Bu ayete benzedi bu iş ya. Böyle insanlar, gruplaşmalar, birbirini bıçaklıyor. Ne var bu? Öbür takımdan diye bıçaklıyor onu. Bu ne demek ya? Onlar niye gol attı diye bıçaklıyor. Ya bu nereye geldi bu iş yani şimdi? Geçen yine haberlerde vardı. Son dakika biri bir gol atmış, öbürleri de yendik derken beraber olmuşlar, indiler aşağı birbirini bıçaklıyorlar. Ne oluyorsunuz ya? Ne oluyorsunuz ya? Bu nedir yani? İşte anla ki burada ne var? kin aşılanıyor, nefret sokuluyor. Bu vakitler zikirden insanı gaflette bırakıyor. Birçokları belki de namazı bile bu hususta terk edecek duruma geliyor. O saatte ne namaz düşünüyor, ne zikir düşünüyor. Değil mi? Onun için bu meclisler bizi kurtarıyor. Keşke her akşam böyle meclis olsa da hep kurtulsak. Şimdi biz Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında konuşuyoruz. Tabii Ehl-i Beyt'in kimler olduğunu söyledik. Bazı alimlerin farklı görüşleri vardır. Sahabeden de bazı görüşler vardır. Efendim. Ama genel manada Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri. Tabii ki bu genel manadadır. Damatları, Hazreti Osman Efendimiz de var. Yani genel manadadır. Ama özel manaya, çok özele indiğimiz zaman, hatta genel manada işi aldığımız zaman, mesela ne diyor efendim bazı alimler, Hazreti Zeyd radıyallahu anh tarifinde, kendi hane halkının madasında Cafer'in radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin kardeşlerinin de aileleri giriyor. Cafer ailesi, Akil ailesi, Abbas ailesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası, yani Müslüman olan amcalarının aileleri de, yani İbni Abbas oğulları falan, yani amca oğlu, amcalar, onlar da genele giriyor Ehl-i Beyt'e. Girmez mi? Ben mi gireceğim yani buradan? Tabii ki onlar en yakın girer. Ama hususi manaya indirdiğimiz zaman, tabii ki Hazreti Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin Efendimiz hakkında bu özelleşiyor. Şimdi ayet-i kerimede estaizu innemâ yuridullâhu liyudhibe ankum rize ehlel beyt ve yutahhirakum tathira. Allah sizden pisliği uzak tutmak istiyor. Sizi arınmış vaziyette saklamak istiyor ayetinde ki Allah istediğini yapar. Orada tabii hanımlarıyla ilgili ayetlerin içindedir o. Dolayısıyla ezvac-ı tahirat annelerimiz haydi haydi giriyor zaten. Ayetin gerisi onlarından bahisle geliyor Ahzab suresinde. Özel manadaki rivayete göre şunu anlayabiliriz. Mübahale ayeti var Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinde. 61. ayet olarak burada rakam veriyor. Ben ayet-i kerimelerin tabii rakamlarını ezbere bilmiyorum. Necran'dan, Hristiyanların bulunduğu Necran'dan bir Hristiyan heyeti geldi Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu şekil işte İslam hakkında vesaire konuşulurken kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem onlar İslam'a davet etti. Fakat sonra onlar geri durunca bu ayet-i kerime onlara okundu. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu femen hacceke fî min ba'di mâ câeke minel ilim. Sana gelen bunca ilimden sonra, yani senin hak olduğuna, İslam'ın hak olduğuna, diğer dinlerin mensuk olduğuna, hükmünün kaldırıldığına dair bu kadar ilim geldi sana Habibim. Bu kadar ilimden sonra hala seninle birisi çekişmeye devam ederse, yok öyle yok böyle, Yahudiliğinde doğru tarafı var, Hristiyanlıktan da kurtaran olur falan, işte bu diyalogçuların hezeyanları, safsataları var ya, şimdi hocalar savunuyor bunu. Eskiden Hristiyanlar savunuyordu bunu. Şimdi hocalar buldular. Hristiyana lüzum yok. Bayağı bir hocaları aldılar ele. Şimdi bunlar ilahiyattan şu cüz bu cüz adına etiketinde altına yazaraktan işte iki şartla kurtarır, şu şartla kurtarır, bu şartla. Yani Müslüman olmaya lüzum yok demek için her şeyi yaparlar bunlar şimdi. Allah şerlerinden muhafaza et. Seninle kim çekişmeye devam ederse fekul Habibim sen onlara söyle. Teala gelin. Ned'u ebnâna ve ebnâkum. Biz oğullarımızı çağıralım, siz de oğullarınızı çağırın. Ve nisâna ve nisâkum. Biz de kadınlarımızı çağıralım, siz de kadınlarınızı çağırın. Ve enfusena ve enfusekum. Biz de kendimizi getirelim, siz de kendinizi getirin. Ne olacak? Fene'c'al la'netallâhi alel kâzibîn. Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üzerine salalım. Lanetleşelim diyor. Bu lanetleşme ciddi bir mesele. Karşında Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cübbeli Ahmet yok ki. Bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum. Basıyorum bedduayı şudur budur. Heriflere yine bir şey olduğu yok. Ya bazı şeyler ahirette. Rabbim mazluma ne diyor? Zulme uğrayana hadisi kutsi'de gördüm. Fe'izzeti ve celali le'ensurenneke velev ba'dehin. İttekü davetel mazlum. Zulme uğrayanın bedduasından korkun. Fe'inna tuhmelu aleyhissehab. O diyor dua, beddua hemen bulutun üstüne çıkar diyor. Bulutların hemen üstüne çıkar. Ondan sonra oradan Rabbimize arz edilir. Rabbimiz de buyurur ki bir zaman sonra da olsa kendi şerefime yemin ederim ki elbette sana yardım edeceğim. Ama orada bir kayıt koymuş. Ne diyor? Velev ba'dahin. Bir zaman sonra da olsa. Hikmet gereği gecikmeler olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi başka şimdi. Gelin lanetleşelim diyor. Gelin lanetleşelim deyince iş değişti. Şimdi bu Necran Hristiyanları heyeti, papazlar geldiler. İleri gelen heyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben İslam'ı hak olarak söylüyorum. Size doğruyu söylüyorum. Siz de diyorsunuz işte Hristiyanlık da haktır, şudur budur. Siz batıl üzeresiniz. Ama siz bana yalancı demiş oluyorsunuz. Ben size yalancı diyorum. O zaman Allah'ın lanetini yalancıların üstüne verelim. Toplanalım hadi bakalım. Ama çoluk çocuk da olacak. Deyince bunlar birden karar veremediler. Dediler ki bir dediler dönelim işimize bakalım. Yani misafir, Medine'de misafir olacaklar. Dönelim derken Necran'a bir daha gidip gelemez o kız. O zaman yollar uzun, bir ayda, iki ayda. Biz yarın dediler sana gelelim dediler. Sonra aralarında istişare yaptılar. Akıp diye birileri vardı içinde. O en büyükleri, fikir sahipleri oydu. O efendim ona dediler ki Abdülmesih diyemiş lakabına. Mesih'in kulu yani İsa'nın diye. Ne yapsak dediler, bu lanetleşmeyi kabul edelim mi? O da efendim doğruyu biliyor ya. Ya lekad araftum ya maşaran nasara enne Muhammeden nebiyyum murselu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Hristiyanlar dedi. Siz de biliyorsunuz ki bu gönderilmiş bir peygamberdir. Bak şimdi aralarında kalınca ne yapıyorlar? İtiraf yapıyorlar. Evet. Ve le in faaltum zalike lenehlikenne. Eğer biz onunla lanetleşmeyi kabul edersek hepimiz mahvoluruz. Bir rivayette ne dedi? Vallahi ma la'ane kavmun kattu nebiyyen illa heleku ala ahirin. Fein ebeytum illa likame ala mantum alimnel kavl fi sahibikum fevedde'ur racul ve sarifu ila biladikum. Ne akıl verdi onlara. Bir topluluk bir peygamberle lanetleşmeye kalkışırsa sonuna kadar helak olurlar. Çoluğu çocuğu kalmaz. Bütün millet gider dedi. Doğruyu biliyor ya. Yine dünyada bir sıvıştı işte. Şimdi dedi siz esas şuna karar verin. Siz bu Hristiyanlığı bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Dedi bırakacaksanız tamam sorun yok, iman edin kurtulun. Bırakmayacaksanız sakın lanetleşmeyin dedi. Bırakmayacaksanız ne yapın? Adamı dedi terk edin, tamam biz lanetleşmiyoruz. Doğru dedi, dönün gidin dedi. Lanetleşirseniz yaşama hakkınız kalmıyor. Allah belanızı verecek dedi. O demeye geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanına geldiler işte anlaşmak üzere yani görüşmek, cevap vermek üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'i kucağına almış. Çocuklarımızı da getireceğiz diyor ya. Hüseyin radıyallahu anh kucağına almış. O çok küçük. Hasan demek yürüyor. Hasan'ın da elinden tutmuş. Hazreti Fatıma kadınlarımız da gelsin diyor ya. Hazreti Fatıma kızını da arkasına almış. O da arkadan geliyor. Hazreti Ali de Fatıma'nın arkasından geliyor. Sırada. Radıyallahu anhum ecmaîn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü onlara buyurdu ki in da'utu fe emminu. Ben şimdi dua edeceğim, siz hemen amin deyin. Deyince baktılar ki Hristiyanlar hiç pabuç pahalı bu. Başlıyor yani dua. Dur falan ne olacak? Necran'ın başpiskoposu vardı. Ya, dedi ki ya maşaran nesara. Gavurun lafını da niye okuyorum biliyor musun? Uydurdu demesinler diye Arapçadan okuyorum ki. Bak sözü burada kitapta kaynakta. İnni la ra vucuhen lev se'elullahen yuzile cebelen min mekani le ezale. Fela tebtehilu fe tehliku ve la ebka ala vecil ardu nasraniyun ila amirka. Başpiskopos nasıl kafası çalışıyor. Dedik ey Hristiyanlar öyle yüzler görüyorum ki diyor. Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan, Hüseyin, Fatıma, Ali. Onların yüzüne bakıyor. Öyle yüzler görüyorum ki eğer bunlar Allah'a şimdi deseler ki şu dağı yerinden kaldır, Allah anında kaldırır dedi. Nasıl bak, Hristiyan söylüyor bunu. Allah anında kaldırır. Sakın lanetleşmeye kalkmayın, helak olursunuz, kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir Hristiyan kalmaz. Yani hepsine taalluk edeceğim. Kökü kazınıyor yani. Bedduaya razı olurlarsa. Çünkü yalancılar da onun için. Allah'ın lanetini kime salalım dedi? Yalancıların üstüne salalım. Ben de şimdi diyorum bunlara, gelin. İstediğiniz açık oturumda, istediğinize karşı bu Yahudi Hristiyan cennete gidecek mi, gitmeyecek mi? Bütün proflarınızı çağırın. Hadi gelin bakalım. Gelebiliyorlar mı? Benim adıma reddiye bile yapamıyorlar. O kadar da cesaretleri yok. Halbuki benim hiçbir adamım yok. Grubum yok. Emniyette, istihbaratta falan bir ekibim yok. Telsizleri, telefonları, dinlemeci cihazlarında adamım yok. Var mı? Hiçbir şeyim yok. Garibim biriyim. Hadi. Gücümü haktan alıyorum. Çok güçlüyüm. Çünkü haktan alıyorum. Yalan konuşmuyorum. Hakkı söylüyorsam çok güçlüyüm. Öyle midir? Senin istediğin kadar adamın olsun. Üniversiteleri bağla, lobiler, localar, Amerika'dan, İsrail'den, ılımlı İslam projeler falan falan falan. Katır milyar dolarlık bütçeler. Ama batılsın. Reformistsin. Yalan konuşuyorsun. İslam'da böyle bir şey yok. Müslüman olmayan cennete giremez. İki din bir arada olmaz. Niye kainatın efendisi gelin lanetleşelim dedi? Niye onlara demedi ki bana zaten peygambersin diyorlar. E İslam'a girmeye de lüzum yoksa gidin memleketinize, hadi cennette görüşürüz derdi. Yalancılık yapmasınlar. Bu kadar ayet var ya. Vay Allah'ın laneti bugün de yalan söyleyenlerin üzerine olsun. Amin. Amin. Mübarek cuma gecesinde. Yolladık Allah'ın lanetini. O sahtekar ehli kitap cennete girecek diyenlerin üzerine olsun. Amin. Amin. Neden? Çünkü Müslüman olmadan giremez. Kur'an'a ters konuşuyor. Bak peygambere haksın demekle değil ha. Allah birdir demekle değil. Kelime-i şehadetle değil. Bütün dinleri bıraktım Müslüman oldum diyecek. Ona bağlı kalacak. Anladın? Bu, burada yutturuyorlar size lokmaları. Siz de tatlı diye yutuyorsunuz. Bilmiyorsunuz içi avudur, zehirdir. Ne diyeyim, ben bayağı bir uyarmaya çalışıyorum. Amin. Efendim? Hemen dediler geldiler. Ya Ebel Kasım, bizim fikrimiz seninle lanetleşmeyeceğiz. Seni dininde bırakacağız. Sen de bizi dinimizde bırak. Bak seni dininde bırakacağız. Sen de bizi dinimizde bırak. Eğer iki şartla cennete girecek olsaydılar derdiler ki biz senin peygamber olduğunu kabul ediyoruz ama dinimizde devam edeceğiz. Demek Efendimiz dininizde devam edemezsiniz. Müslüman olun diyor ki, adam da diyor ki biz karar verdik, bizi dinimizde bırak. Anladın mı şimdi? Ya biraz kafanızı çalıştırın, siz zeki adamsınız ya. Hemen kur mur bir şeyler oldu mu hemen kafayı çalıştırıyorsunuz. Nerede ucuzluk var, iki kuruş ucuz için? Ne kafalar çalışıyor sizin ya? Benim hiç aklım ermiyor o işlere. Bir planlar, bir projeler. Şurada şu kar, burada bu zarar. Bunları anlayın. Adam diyor ki beni dinimde bırak diyor. E demek ki Efendimiz diyor ki ona dinini bırakacaksın diyor ona. Demese bu der mi öyle? Biz anlaştık, biz karar verdik diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu feyne beytümül mübahele. Eğer benimle lanetleşmeyi istemiyorsanız feeslimu, hemen Müslüman olun. Yekun lekum ma'alil müslimin ve aleykum ma'alim. Müslümanların lehine ne varsa sizin de lehinize olsun, aleyhine sizin de aleyhinizde olsun. Yani Müslümanlarla aynı hükümleri size de tatbik edeyim. Müslüman hırsızlık yaparsa kolunu kesmiyor mu? Müslüman içki içerse sopa yemiyor mu? E tamam yani Müslümanlar neyse, yani siz de Müslüman olduğunuz için size ben demem ki yeni döndü falan. Aynı muamele var. Febevzalike dediler biz Müslüman olamıyoruz. Lanetleşmeyin, lanetleşemiyoruz. Demek ki yalancısınız. Peki kaçtınız. Tescillendi. Peki Müslüman olun, Müslüman olamıyoruz. Peki Efendimiz buyurdu ki o zaman ne yapıyoruz? Sizinle o zaman savaşalım. Dediler biz Araplarla savaşacak gücümüz yok. Şimdi sen kuvvetlisin, Araplar hep sana iman etti. Biz gücümüz yok. Ne yaparız? Cizye ödeyelim, barış, sulh yapalım, cizye ödeyeceğiz. Çünkü ehli kitaptan ne alınıyor Müslüman olmazsalar? Cizye ödeyeceğiz. Niye? Bizle harp etme. Bizi korkutma. Bizi dinimizden de döndürme. Biz de sana her sene 2000, Safer ayında 2000 hulle elbise, Recep ayında 1000 elbise, işte 33 zırh, efendim 33 deve, 34 harp atı, böyle mal vereceğiz yani. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu, değil mi? Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasuluhu ve la yedinune dinel hak. Allah'a ahirete inanmayan. Larla savaşın diyor. Şimdi bunlar diyorlar ki Allah'a ahirete inanıyor bu Yahudi Hristiyanlar, inananlar var. O zaman onlarla savaşmayı emretmiyor. Olur mu? Devam ediyor. Allah'ın Resulü'nün haram kabul ettiğini haram kabul etmeyen. Yani Müslüman olmayan demek. Anladın mı şimdi? Allah'a ahirete iman yetiyor mu? Yetseydi şart devam etmezdi. Şartta ne devam ediyor? Allah'ın Resulü'nün haram kıldığını haram görmeyen. Bitmedi. Ve la yedinûne dînel hak. Hak din olan İslam'ı din olarak kabul etmeyenlerle. Kim bunlar? Minellezine utul kitap. Kendilerine kitap verilenler bir de. Sen diyemezsin ki bunlar müşrikler, ateistler. Kitap ehlinden diyor. Hatta yu'tul cizyete, ne zamana kadar mücadele edin, muharebe edin? Cizye verinceye kadar. An yedin elden. Kelle başı gelecek, kendi verecek. Ve sahirun, hem de Tevbe suresinin ayetini okuyorum size. Kendileri zelil ve hakir durumda gelecek. İslam tahsildarı oturacak. O ayakta ödeyecek. Vergisini Müslümanlara cizye ödeyecek. O böylece ne olacak? İslam devleti güçlü olacak. O gücü de dünyaya adalet getirme. Osmanlı ecdadımızın en son olarak yaptığı gibi. Bu kadar Balkanlar, şuralar, buralar, Libyalar, Mısırlar, çıt var mıydı? He? Cezayirler, Tunuslar, çıt var mıydı? Herkeste adalet vardı. Zorla Müslüman etmediler millet. Zaten zorla Müslüman edilmez. Ama zimmi olanlar da cizyesini ödedi. O Osmanlı ecdadımız da İslam'a göre onlara zulüm yapmadı. Böylece efendim her yer süt liman, 400 sene en az bütün bu fetihlerden sonra 400 sene dünya süt liman oldu. Şimdi ne oldu? Her yer ateş topuna döndü. Çünkü Müslüman güçlü olursa karşı tarafa bu zulmü yaptırtmaz. Cizyesini ödeyecek. Osmanlı'nın çöküntü dönemi nereden başladı? Yine gavurlarla arkadaşlık yüzünden gavurların istedikleri şartları kabullenince ne istediler? Cizyeyi kaldırın dediler. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, Osmanlı'da son dört padişahın huzur hocası olduğu için, bu işleri çok bildiği için derdi ki cizye alınmayı terk edildikten sonra çöküntü başladı. Niye? Allah'ın emrini kırarsan olacağı bu. Bu adamdan cizyeyi alacaksın. Böylece dünyadaki zulmü durduracaksın. Öbür türlü İslam olmadan adalet olmaz. Onlar da cizye vermeyi kabul ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de barışma yaptı yani. Çünkü Kur'an öyle emrediyor. Cizye verdikleri için onlarla anlaştı. Buyurdu ki vellezî nefsî biyedihî, canım eli, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. İnnel azabete delle ala ehli Necran. Şimdi burada onların bir heyeti var, öyle değil. Eğer benimle lanetleşmeye kalksalardı Allah'ın azabı Necran halkının üzerine sarkmıştı, böyle bekliyordu. Ve lev la'anu le musihu qiradeten u khanazir. Eğer benimle yalancının üzerine lanet olsun diye lian yapsa, lanetleşme, mülaaneye ve mübaheleye girselerdi, o anda maymuna ve domuza döndürüleceklerdi. Ve lazdarama aleyhimul vadi nara. Necran'ın bulunduğu bütün Suudi Arabistan'da kalıyor şu anda o mıntıka, Necran bölgesi. O mıntıka ateş tutuşup vadi onları akıtacaktı ateşle beraber. Ve lestesallallahu Necran'a ve ehle hatta tayr ale'şşecar. Necran'ın bütün halkını Allah kökünden kurutacaktı. Hatta ağaçlarındaki kuşları da indirecekti aşağı. Ve lema halel havlu alen nisara kullim hatta leku, bir seneye kalmayacak dünyada bir Hristiyan kalmayacaktı. Hadi peygamberle lanetleşme kolay mıymış bakalım. Kim yalancıysa Allah'ın laneti gelsin diyor. Muhammed Mustafa derse bunu sallallahu aleyhi ve sellem, sana bana benzer mi? İşte mesele ne? Oğullarımızı çağıralım. Kimmiş oğulları? Hasan, Hüseyin. Kendi oğulları yaşamadı. Çünkü onlar onun oğlu, torunu. Oğullarımızı çağıralım. Kadınlarımızı çağıralım. Kimi çağırdı? Fatıma Hanım'da. Kendimizi getirelim. Kendimizi de Hazreti Ali'yi de kattı. Ama Hazreti Ali Efendimiz sırada en nerede yürüyor? En sonda. Niye? Çünkü Fatıma parçasıdır. Parçasıdır. Hasan Hüseyin parçasıdır. Torun onlar. Böylece işte buradan da anlaşılıyor ki yani özel ehli beyt mefhumunda bu çağrılanlar var. Anlatabildim. Yani özel deyince böyle çok hususi lanetleşmeye kimi getirdi? Bu dördünü getirdi. Kendisiyle ne oldu? Beş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine tabii ehli beytin fazileti hakkında ben size anlattım. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz de anlatıyor bunu. Bir gün çıktı, üzerinde keten veya yünden bir böyle aba var. Siyah tüyleri. O abaya sarılmış. Hazreti Hasan geldi, torunu onu abanın içine soktu. Hüseyin geldi, onu da soktu. Fatıma annemiz geldi, onu da soktu. Ali Efendimiz geldi, onu da soktu. Geniş aba, şal gibi. Hepsini içine aldı. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankum rijse ehlel beyt. Ey ehli beyt! Allah sizden pisliği uzak tutmak istiyor dedi. Bu ayeti okuduğuna göre ehli beyt olarak onları içine kattı. O arada dua et. Allahümme haulâ ehlu beyti fe edhib anhu rijse ve tahhirum tatuhira. Ya Rab, bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan pislikleri uzak et. Bunları tertemiz sakla, muhafaza et. Allahümme haulâ âli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Muhammed'in ailesi sallallahu aleyhi ve sellem. فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Dinlediniz delail-i hayrat. Hep ne diyor? Muhammed'e, Ali Muhammed'e, Muhammed'e, Ali Muhammed'e, sonra İbrahim'e ve Ali İbrahim'e, salavatın çeşitleri. Aynı şeyin tekrarı değil. Farklı gelen lafızlar. Farklı gelen lafızlar çok var. Mesela birinde Ala İbrahim diyor, birinde Ali Ali İbrahim diyor, birinde direkt Ala Ali İbrahim diyor. Hepsinde farklı. Ne kadar lafız varsa toplamış. Çünkü içinde ne gizli? Üç yerde ismi azam gizli. Hep salavatların arasında da kaptırıyor dua. Ya Rabbi belamızı kaldır. Ya Rabbi şöyle, ya Rabbi böyle, peşinden bir daha salavat. Aradan dualar %100 çift dikiş kabul. Yani delail-i gayrattan adam tertemiz çıkar yani. Ya. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Bunlar benim ehli beytim. Sen salavatlarını, bereketlerini benim ehli beytime yağdır. İbrahim'e yağdırdığın gibi. Sen hamdolunmaya layıksın. Ulusun ya Rabbel Alemin. Ümmü Seleme annemiz hanımlarından, geçen derste dedim de adını söylemedim. Geldim diyor, abanın içine gireyim diye diyor. Biraz boşluk açtım da diyor, kendim gireceğim oraya diyor. Benim elimden çekti. Dedi ki, çekince ben dedim ki ya Resulullah, ben de sizinle beraberim, ben senin hanımınım. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, inneki min ezvacin nebi ala hayr. Sen benim hanımlarımdansın, senin makamın var zaten. Sen hayır üzeresin dedi, sen ümmetin annelerindensin sen. Evet. Ama burada ne var? Burada özel bir efendim muamele var. Bir hususi ayetin iniş sebebini teşkil eden özel bir bilgi olduğu için, efendim fazilet olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ünzilet hazil ayetü, bu ayet yani ehli beytten Allah pisliği uzak tutmak istiyor. Ayeti kimin hakkında indirildi? Fî gamsetin, beş kişi hakkında indirildi. Bu hadisi de efendim İmam Ahmed bin Hanbel ve Tabarani rivayet ediyor Ebu Sa'id-i Hudri'den. Şimdi beş kişi olunca onun için Ümmü Seleme annemize ne yaptı? Ayette bir özellik var dedi, sen dışarıda kal. Niye ayet beş kişi de fiyye benim hakkımda indi ve fi Ali'in Hazreti Ali hakkında ve Hasan'ın ve Hüseyin'in ve Fatıma. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma hakkında nazil olmuştur. Evet. Hazreti Enes rivayet ediyor. Bu tabi İbn-i Ebi Şeybe'de var, Ahmed bin Hanbel'de var, Tirmizi'de var, İbn-i Cerir Taberi'de var, Tabarani'de var. Taberi başka, Tabarani başka, Taberi İbn-i Cerir. Hakim'in sahih kabul ettiği rivayette bu. Hazreti Enes'ten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet indikten sonra sabah namazına çıkarken nereye uğrardı? Fatıma annemizin evine. Ben geçen hafta dedim Fatıma annemizin evi neredeydi? Teheccüd mihrabının hemen sağ tarafında, içeride. Şu anda şeyin içinde kaldı. Belki bir az kısmı o Ashab-ı Soffe'nin önünde iki saflık bir yer vardır küçük. Ashab-ı Soffe'nin hemen önünde. Arada yol geçer. Kapıdan girin görürsün. Ondan sonra hemen önde iki saflık yer var, kabri şerifin demirlerine bitişen hani. Oranın da sağ tarafı Hazreti Ali Efendimiz'in evidir yani. Ama tabi sadece orada değil, orası yani biraz da içeriden yeri var. Kainatın Efendisi mescide çıkarken, sabah namazını kıldırma oradan çıkarken ne buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem? Es-salâhelel beyt, ey benim hane halkım, namaz namaz, sabah namaz kalkın. Peşinden de bu ayeti okurdu. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankumur rijse. Ehlel beyti yutahhirukum tatîra. Kimin evinden geçerken okuyordu bu ayeti? Fatıma annemizin. Ebu Sa'id el-Hudri'den İbn-i Merdu'ya rivayet ediyor. Kainatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem 40 sabah bu ayeti kerimeden sonra. 40 sabah. İbn Abbas'tan bir rivayet 7 ay. Taberani'nin İbn-i Cerir İbn-i Münzir'in rivayetine 8 ay. Üç türlü rivayet var. En azından 40 sabah. Ne yaptı? Fatıma annemizin evine geldi. Peher sabah. Esselamu aleyküm ehlel beyt. Ve rahmetullahi barakatuh. As-salâ. Önce selam veriyor. Sonra namaza kalkın diyor. Rahimekumullah. Allah size rahmet etsin diyor. Bir kere bize dese yaşadık be. Bir kere deseydi bize Allah sana rahmet etsin. Bitti işimiz. Vay anasın. Ne dua ya. İkindinin sünnetini bırakmayın, alırsınız. Şimdi de alırsınız. Ne buyurdu? Rahimallahu umran, salla kablil asrı arman. İkindiden önce 4 rekat sünnet kılana Allah rahmet etsin. Şu anda ikinden evvel 4 kılan peygamber duasını direktman alıyor mu? Alıyor, çünkü demedi ki şu olursa bu olursa. Adını demedi ki. Benim torunum falan demedi ki. İkindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmetiyle muamele etsin. Direkt peygamber duası alacaksınız inşallah. Değil mi? Bırakmamakta fayda var. Evet. Desene hocam, biz ikindiyi zaten kaçırıyoruz. 4 rekatta bile sünnet nerede? İkindiyi kaçıran aklını kaçırsa daha iyi. Men fâtehu salâtul asfâ kad yutura ehlevum âli. İkindiyi kaçıran bütün çoluğu, çocuğu, ailesi, malı, mülkü, her şey yanmış gibidir. Buhari hadisinde geçiyor. Adam bir çocuğun ölüyor da ne kadar yıkılıyorsun. Bütün çoluğun çocuğunu, ailen ve içindekilerle beraber. Kaybetsen nedir? İkindiyi kaçırmak odur. Aman ne? Farz hiç kaçırılır mı? Allah'ın muhafaza eylesin. Ya Rabbel Alem. Ölünceye kadar bir farz namaz kaçırmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah'ın bir farz namazı kaçırmadan canımızı alsın. Amin. Bu dua inşallah makbul dualardan olur. Evet. Ehl-i Beyt fazileti çok, şerefleri çok, haklarında ayetler, hadisler. Ben size bayağı okudum ilk seferde hadis-i şerifleri. Ayet-i kerimelerden geriye ilave olarak İmam Sealebi Hazretleri El-Keşf-i Vel-Beyan diye tefsiri var. Basıldı şimdi o tefsirde, biz de istifade ediyoruz. Ve'tasamu bihablillahi cemi'a. Herkesin meşhur bildiği ayet Ali İmran Suresi. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Bu çok meşhur. Ne diyor? Cafer-i Sadık, İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, büyük imamımız, ennehu kal nehnu hablullah, o ayette Allah'ın ipine sarılın buyurular, Allah'ın ipi biziz diyor. Yani Ehl-i Beyt'tir. Allah'ın ipine sarılın. Sarılacağız da Ehl-i Beyt'ten haberimiz yok ki kimdirler, nedirler. İmam Muhammed el-Bakır radıyallahu anh, o kim? O Cafer-i Sadık'ın babası. Onları sırayla önümüzdeki derslere anlatırım inşallah kısaca. Emihsudûnennâse alâ mâ etâhumullâhın fazlî. Yoksa Allah'ın lütfundan verdiği mertebelerden, derecelerden dolayı insanları mı kıskanıyorlar diye. Kıskanç insanlara Rabbim sitem ederken. Kıskanılan kimdir? Ehlül beyt humunnâs. Orada ehli beyti mi kıskanıyorlar? Ayetin tefsiri biziz diyor. En iyi onlar anlar. Yani Allah ehli beyte fazilet vermiş. Sen şimdi kalkarsan niye bunlara bu fazilet verilmiş? Niye biz bunları sevmeye mecburuz? Ne demek sevmeye mecbursun? Muhammed Mustafa'yı sevmeye mecbursan sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i Beyt'i sevmeye mecbursun. Bunu birbirinden ayıramazsın ki. Bu bizim dinimiz, imanımız. Evet. İmam Muhammed İbni Hanefiye radıyallahu anh. Onu da bir bahsi gelse, vakit olsa kısa desem. O kimdi? Hazreti Ali Efendimiz'in bir oğlu daha var. Fatıma annemizden değil. Nedir adı? Muhammed İbni Hanefiye. Bu çok meşhur bir zattır. Ben bunu geçen de mevzu ettim. Arkadaşlar dediler ki ilk duyuyoruz Hazreti Ali'nin böyle bir oğlu olduğunu. Çok ayıp bir şey yani. Muhammed bin Hanefi'ye her yerde geçer, bütün kitaplarda geçer. İlimde zirvedir yani. İlimde hepsinden üstündür. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Onun hakkında kısa bilgi veririm size. Şeylerde, kitaplarda en çok rivayet ondan gelir yani. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât şey'alû lehumur rahmânû vuddâ. İman edip salih amel işleyenleri Allah onlar için inananların kalbinde bir sevgi yaratacak. Yani iman ameli salih olanı diğer müminler sever mi? Sever. Allah sevdiririm diyor. Ameli salih olan. Bir sevgisizlik varsa demek ameli salihte ne var? Gevşeklik var. Onun için sevgi o nispette az olur. Bu ayetin tefsirinde Hazreti Ali Efendimizin oğlu Muhammed bin Hanefi Hazretlerine buyurdu: "La yebqa mu'minun illa fi kalbi huddun li Ali ve ehli beyti." Hiçbir mümin kalmayacak ki kalbinde Allah Hazreti Ali'ye ve ehli beytine karşı sevgiyi yaratmamış olsun. Her müminin kıyamete kadar kalbinde Allah Hazreti Ali'ye ve ehli beytine karşı sevgi yaratacak. Çünkü Hazreti Ali ve ehli beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti, iman ettiler mi? Hakkıyla iman etti. Salih amel işlediler mi? Hakkıyla işlediler. O da bu husustadır. İmam Nakkaş, o da meşhur müfessirdir, bu ayetin Hazreti Ali hakkında nazil olduğu söylüyor. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât, iman edip salih ameller işleyenler, ulâikehum hayrul beriyye. İşte onlar yaratılan mahlukatın en hayırlısıdırlar. Onlardan daha hayırlısı yok. Bu ayet-i kerime Beyyine suresindedir. Amme cüzünde. Bu ayet indiği vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e ne buyurdu? Hüve ente ve şi'atüke. Bu ayette senden ve seni sevenlerden bahsediliyor. Te'ti yevmel kıyame ente ve hum râdîn merdîn. Kıyamet günü sen ve seni sevenler nasıl gelecekler? Allah'tan razı, Allah onlardan razı olarak. Ve yeti adâvke gıdâben mukmehîn. Senin düşmanların nasıl gelecek mahşere? Nefretli bir şekilde, menfur mebhul bir şekilde, elleri boğazlarına bağlanmış, tasmalanmış bir şekilde. Cehenneme atılmak üzere gelecekler. Kimdir Hazreti Ali Efendimiz'e düşmanlık edenler? Haricilerdir. Harici mezhebi Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Kafir dediler. Hazreti Ali Efendimiz'e neler ettiler? Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden İbn-i Mülcem de kimlerdendi? O haricilerdendi. Bunlara Haruriye fırkası da denir. Harura ehli de denir. Memleketlerin adıdır. Bunlar bayağı çok kalabalık bir grup teşkil ettiler o zaman. On binlerce insan böyle bir itikada saplandı. Hazreti Ali Efendimiz'i ve diğer işte Muaviye radıyallahu anh, o tarafı da kafir dediler. Hazreti Ali'ye de kafir dediler. Radıyallahu. Önceden Hazreti Ali'nin tarafındaydılar. Fakat sonra işte Hazreti Ali Efendimiz'in bazı yaptıklarını, içtihatlarını beğenmediler. Ondan sonra öldürülmesine kadar karar verdiler. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi. Allah Teala bunların kalıntılarından bir şey bizde bırakmasına. Var bu kafada adamlar hala, insanlara kafir diyen hemen o şirk, bu küfür, böyle bir sıkıntılı efendim akım. Maalesef şimdi selefi geçinen bir akım var mesela. Bunlar hep insanlara ne diyorlar? Sakalı şerifi ziyaret etse şirk, dinden çıktın. Hırka şerifi ziyaret etse şirk. Evliyaullah'a, şeyhine rabıta yapsa ne diyor? Şirk, dinden çıktın. Geçen televizyonda çıktı birisi işte. Ben cevap verdim ya ona. O şirk, bu şirk, konuşup konuşup duruyor. Eyüp Sultan'ın yüzü su hürmetine istedim mi? Şirk. Şirk. İşte bu kafa ne kafadır? Harici kafasıdır. Herkese, Hazreti Ali'ye bile kafir diyen kafadır bu kafa. Anlatabildim mi? Zaten bunların dediğine bakarsan sahabe bile şirke düşmüş. Çünkü sahabe istiyordu Resulullah'ın yüzü su hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Efendimiz de şirke düşmüş haşa. Neden? Efendimiz adama diyor ki benim hürmetime iste diyor. Hadiste var. Tirmizi hadisini okudum size de. Ya Rabbi diyor sana Habibinle yöneldim diyor. Bak Delail'de demin okurken ne diyor? Duruyor. Ey Efendimiz diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin hürmetine istiyorum, seninle Rabbime yöneliyorum diyor. Sen ne güzel şefaatçısın diyor, bize şefaat et diyor. Şimdi ne olduk? Bunlara sorarsan kavur olduk. Bunlar böyle sapıtmış adamlar. Şirazesi kaymış adamlar. Çok Müslümanım geçinen de bu kafada saplanmaya başladı bu kafaya. Ya bu Vehhabi, Selefi geçinenlerin batıl itikatlarıdır. Allah bizi kurtarsın, muhafaza etsin. Evet. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor ayet-i kerimede. Meracel behrayni yeltekiyan. İki denizi Allah saldı. İki deniz göz görüşünde bir araya geliyorlar görünüşte diyor. Değil mi? O iki denizden maksat nedir diyor? Ali ve Fatıma. İki deniz, biri Ali, biri Fatıma. Ayetin peşinde Rahman Suresi ne diyor? Yahrucu minhu ve'l-lulu ve'l-mercan. O iki denizden diyor inci mercan çıkar. Onlar kimmiş? El-Hasenu ve'l-Hüseyin. Hasan'la Hüseyin'dir diyor. Hazreti Enes bu manayı veriyor. Efendim. İbn-i Sirin, Muhammed İbn-i Sirin radıyallahu anh büyük tabiinin büyüklerindendir. İsta'id levellezî galeqe minel mâi beşaran feci'alehu nesebe ve sıhra. Allah ki sudan adam yarattı. Bir damla sudan bizi yarattı işte. Onu soy sop yaptı. Hısımlar, dünürler sahibi yaptı. Aileler kurdu. Bu ayet ne hakkında indi? Enne nezelet fin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ibn Ebi Talib ve ibn ammin nebi. Ve zevcu Fatıma radıyallahu anhüma fekâne neseben ve sıhra. Bu ayet özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye kızını vermesi ve buradan dünürlük ve hısımlık ve akrabalık gelişmesi hakkında nazil olmuştur. Diyorlar. Bu hususta daha birçok rivayetler var. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in faziletleri bitmez, tükenmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte hayrukum, hayrukum li ehli min ba'di. Benim arkamdan benim Ehl-i Beytime en hayırlı kim davranırsa en hayırlınız o olacaktır. Şimdi de devam ediyor. Seyitler var, şerifler var, Resulullah'ın torunları var. Biz de bunlara ne yapacağız? Hürmet edeceğiz, değer vereceğiz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İbn-i Sa'd'in tahric ettiği bir hadis-i şerif. İstevsu bi ehli beyti gayra. Benim ehli beytime iyi bakın. Ardımdan onlara iyi davranın. Fe in yuhasumukum anhum gaden. Yarın ahirette onlar adına onlar mücadele vermeyecek. Ben onların tarafından mücadele vereceğim. Haklarını ben alacağım diyor. Yandı Yezid. Yezid gitti Yezid. Bitti Yezid. Battı Yezid. Sen kimsin ya? Resulullah'ın torunuyla uğraştın ya. Onu şehit eden, o çoluğu çocuğu Kerbela'da şehit edenler. Allah Allah Allah Allah. Hiç şefaat isteyebilir misiniz ya? De Müslüman geçiniyorsun. Nasıl Müslüman? Tercü ümmetün katelet Hüseyin'e şefaate ceddiha. Şefaate ceddihi yevmel maadi. Hüseyin'i katleden, şehit eden bir topluluk kıyamet günü dedesinin şefaatini nasıl bekleyebilir? Elhamdülillah biz üzülenlerdeniz. Olsaydık orada ben inanıyorum ki yardım edenlerden olacaktık. Biz o zamanki Irak ehli gibi kaçmayacaktık. Hazreti Hüseyin'i çağırdılar bir de ortada bıraktılar. Çağırdıkları halde yardımına gitmediler. O susuz kaldı orada, şehit oldu da çoluk çocuk kestiler de Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem seyirci kaldılar. Yazıklar olsun. Onun için de kan duruyor mu Irak'ta? Durmuyor. Yahya Aleyhisselam'ın kanına İsrailoğulları onu şehit ettiği vakitte Rabbim ne buyurdu? 70 bin tane İsrailoğullarından kurban alacağım bu kana karşılıktı. Ama Muhammed'imin torunu sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin şehit olduğu vakitte 70 bin kere 70 bin kurban alacağım. Ne oldu? 4 milyar mı ediyor? He. Ondan sonra Irak'ın cezası doldu mu? Kolay dolmaz. Peygamber torununa kalleşlik yapmanın rezaleti senin de torununun torununda çıkar. Torunun torununda çıkar. Nedir yani? Çağırıyorsun, gel diyorsun, sana sahip çıkacağız. Çoluğunu çocuğunu alıyor, geliyor. Yolda çoluğun çocuğu kesiyorlar sence. Sen de ölsene orada. Öldürülsene orada. Sen ne yaşıyorsun orada? Yaşayabilir misin Resulullah'ın torunu öldürülürken sallallahu aleyhi ve sellem? İşte yanlış işler çok. Şimdi bela bitmiyor. Ehl-i Beytim'le davası olandan Ehl-i Beytim hak istemeyecek. Onların adına yarın ahirette ben davacı olacağım. Ve melekün hasmahu hasamahullah ve men hasamahullah edhalehun nar. Ben kimin hasmı olarak ortaya çıkarsam Allah da onun hasmı olur. Allah kime düşmanlık ederse Allah onu cehenneme sokar. Karar verilmiştir. Birçok evet sahabe-i kiramdan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytine efendim şu anda yaşayan seyitler de dahil eziyet etmemek lazım. Hürmet etmek lazım. Mümkünse ikram etmek lazım. Yardım etmek lazım. Fakirseler, zengin de olsalar hediye yapmak lazım. Yani onları normal insanlarla bir tutmamak lazım. Bu ehli beyt yani Seyyid Şerif, Hasen'den gelen, Hüseyin'den gelen Türkiye'de de var. Türkiye'de de bayağı var yani tabii. Sadece anneden gelse ona da aynı muameleyi yapmak lazım diyor kitaplar. Çünkü zaten ehli beytin soyu nereden geliyor? Sadece anneden geliyor. Hazreti Ali Efendimiz peygamberin çocuğu değil ki. Yani Hasan Hüseyinler ehli beytin başladığı nokta kimden geliyor? Fatıma annemizden, Efendimizin kızından geliyor. Zaten bu işin başlangıcında kızından geliyor yani. Oğlundan gelmiyor ki. Dolayısıyla sırf ana tarafından seyit olursa aa sen çakma seyitsin deme adama yani. Anladın mı? Terbiyesizlik yapma. Bazıları oluyor böyle seyit diyor benim anam tarafı. Ulan ananı da ne anlatıyorsun ya? Anandan seyit mi olur diyor. Olur mu canım? Olur. Seyit olur. İtibar edeceğiz. Tek taraftan da gelse itiraf edeceğiz. Haklarını itiraf edeceğiz. Onlara tazim, hürmet edeceğiz. Bakın Ebu Leheb'in kızı Müslüman oldu. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Kendini bilmezlerden biri gitti dedi ki ona "Len tugniye anki hicratuki enti bintu hatabin nar." Ya sen dedi Mekke'yi bırakma Medine'ye hicret etti. Sen kurtarabilir misin dedi ya. Senin dedi baban Ebu Leheb dedi. Efendim sen dedi cehennem odununun kızısın dedi ya. Cehennem odunu kim? Annesi. Kur'an'da cehennem odunu ve emraatuhu hammaletel hatab. Cehennemde diyor odunları taşıyan diyor o karısı da diyor Ümmü Cemil adındaki Efendimizin yengesi biliyorsunuz çok eziyetler yapan. Sen diyor onun kızı değil misin diyor. Şimdi hicret etsin. Ne yarar diyor. O da gitti doğru. Şikayet merci kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah böyle bir şeyle karşılaştım. Şaşırdım kaldım. Ben dedi Müslümanım dedi. Geldim buraya Allah için yani ne? Bir gazaplandı sallallahu aleyhi ve sellem. Öfkelendi. Niçin öfkelenirdi? Allah için. Çünkü neden? İslam'da ne yok? Adamı anasından babasından sebep ayıplamak yok. İsterse babası Ebu Cehil olsun. Oğlu İkrime ise radıyallahu anh başımızın tacıdır. Öyle mi? Babası Velid ibn-i Muğir en büyük gavru. Oğlu Halid ibn-i Velid. Allah'ın kılıcı. Buna denir mi ki senin baban şudur? Cık. İslam'da hiç böyle bir şey yapılmaz. Sülalesiyle, ırkıyla, babasıyla, soyuyla, sopuyla. Bu cahiliyet şirk adetidir. Minbere çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Ma balu akvamin yudûneni fî nesebî ve devî rahimî. Benim nesebim, ailem ve akrabam hakkında bana eziyet edenler nasıl böyle yapabilir? Ne oldu onlara ki bana eziyet ediyorlar? Bak bana eziyet ediyorlar diyor. Akrabam hakkında. Çünkü o kız kimin kızı? Amcasının kızı. Müslüman olmuş. Ela ve men âdâ nesebî ve devî rahimî fekad âdâni. Benim soyuma ve akrabama eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Ve men âzâni fekad âdâllâh. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Böyle deme hakkı var mı? Var. Bak geçen Efendi Hazretlerimiz Muhammed Hoca ile biz bacana ile orada yanında bulunuyorken bu sıkıntılar meselesinde ne buyurdu? Nasılsınız Efendi Hazretleri? Ben iyiyim. Bir şey üzüntüm sıkıntım yok ama size üzülüyorum. Size eziyet bana eziyet oluyor. Dikkat edin şimdi. Efendi Hazretleri Muhammed Mustafa'nın nesidir? Sallallahu aleyhi ve sellem varisidir, halifesidir. Yani sen direkt efendiye eziyet etmene lüzum yok. Kalkıp bir adamına eziyet ettiğin zaman bu yola hizmet eden bir adama yaptığın eziyet kime gider? İşte bak Resulullah da ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Akrabama eziyet, bana eziyet diyor. Bu oluyor yani. Bu şimdi de yaşanıyor bunlar. Onun için herkes dikkat edecek. Bundan ona ne, ondan buna ne demeyecek. Bak irtibatlar var. Bu irtibatları gözetmek lazım. İnce düşünmek lazım. Taberi ve Darakutni'nin merfuan tahric ettiği bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evvelu men eşfe'u lehu min ümmeti ehlu beyti. Ümmetimden ilk kime şefaat edeceğim? Akrabama şefaat edeceğim. Çünkü insan dua bile yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İlk defa kim için istesin? Kendisi için. Sonra ana babaya. Namazın sonunda da Rabbena gfirli. Önce kimi affet? Li beni. Sonra veli valideyi anamı babamı. Duada bile evvela kim için isteyeceksin? Evvela kendin için. Sonra anne baban, sonra akraban, sonra velil müminin vel müminat. İnanan erkeklere, kadınlara, hepsi kardeşimiz. İlk şefaat edeceğim ehl-i beyti, hane halkım, torunlarım. Thümme lekrab felekrab min Kureyş. Sonra Kureyş kabilesinden yakınlarım. İşte amcalardan, Müslümanlara tabii. Müslüman olmayana şefaat edebilir mi? Edemez. فَلَا تَنْفَعُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِ Kafirlere bütün şefaatçiler şefaat etmeye kalksa fayda vermez diyor Kur'an. Ama yakın akrabam dediği mesela Hazreti Ömer de akrabasından, Hazreti Osman da akrabasından. Yani böyle yakınlık derecesine göre ne oluyor? Efendim amcalardan, amcaoğullarından akrabalık yakından uzağa gidiyor. Kureyş'ten oluyor. ثُمَّ الْاَنْصَارِ Sonra Medine halkı Ensar-ı kiram sahabeden Ensar'a şefaat edeceğim. Sümme men amene bi ve tebe'ani minel Yemen. Sonra bana inanan ve bana tabi olan Yemen halkına şefaat edeceğim. Yemenlilere. Çünkü Yemen hakkında çok hadisleri var. El iman Yemen ve hikmetü Yemaniye. İman Yemenlidir. İlimler Yemenlidir. Tasavvuf Yemenlidir. Yemen'den gelir bütün meşayih. Yemen'e nereden gitti? Resulullah'ın torunları Ehl-i Beyt'ten. Efendimizin torunları oraya gittiler. Orada çok seyit Habib derler onlar. Seyit demezler de ne derler? Habib. Habib dendi mi? Habib filan. Felanca Habib. Ne demek Habib? Seyit yani. Resulullah'ın torununa derler. Oradan diyorum size Endonezya, Malezya'nın bütün Müslüman olması oraların nereden? Yemen'den giden Habiblerden. Seyitlerden. Orada da seyit dolu Endonezya'da bile. O kanaldan geliyor seyitler. Allah'ım Yemen'i kurtar ya Rabbi. Bu diktatörlerin, bu komünistlerin şerrinden kurtar ya Rabbi. Bu Yemen halkını feraha çıkar ya Rabbi. Ehl-i sünnet üzere bir yönetim nasip eyle ya Rabbi. Ulema dolu, evliya dolu. Halkı da çok dindar ve Müslüman. O halkı acil kurtar ya Rabbi. Yani Libya'dakileri de bu zalimden kurtar ya Rabbi. Bu bir diktatörden halas eyle ya Rabbi. Bela. Kur'an'a karşı bir yeşil kitap çıkartmış. Efendi Hazretleri 30 sene evvel derdi onu, 35 sene evvel. Bu Kazzafi derdi ona. Bu derdi yeşil kitap çıkarmış. Kur'an'dan da kulleri kaldırmış derdi. Bak. Şimdi kulü Allah'ın kulü var ya. Kul ya ülke. Diyor ki kullere lüzum yok. Deli. Herif Allah'a bile diyor ki kule lüzum yok diyor Allah. Niye diyor ki kul söyle demek diyor. Peygamber öldü kime söyle diyor şimdi. Onun için kulü kaldırmış Kur'an'dan. Böyle manyaklık var yani. Anladın? Onun için Allah'ım bir an evvel ya Rabbi Libya halkını da kurtar ya Rabbi. Bütün Arap coğrafyasında ya Rabbi adalet üzere ehli sünnet insanlara sen düzen ver ya Rabbi, salah ver ya Rabbi. Amin Muhammed Mustafa ehli beyti hürmetine ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin. Şeye çok üzülüyorum, Yemen'e de çok üzülüyorum yani. 33 sene olmuş o komünist herif orada ya. 33 sene. Bu zaten ne olduğu belli değil. Kitaplı kitapsız. Bu 42 sene olmuş. Ya ölmek de bilmiyorlar be kardeşim ya. Biz doğmuşuz, adam şeye geçmiş, tahta geçmiş, biz ölmek üzereyiz. Bitti pilimiz. Herifler, adı da Muammer olunca, Muammer çok uzun yaşayan demek. Lan bize de Muammer koymamışlar ki. Ahmet koymuşlar, Ahmet de ne demek? Başına ne bela gelse hamd eder durur demek. Allah hamdimizi artırsın. Amin. Şükrümüzü artırsın. Amin. Ya, bunlar böyle adam. Öbürünün adı Salih. Salih ne? Salih iyi adam demek, Salih elverişli demek. Kimisi iyiliğe elverişli, kimisi kötülüğe elverişli. Ümmetin başına bela oldular. Ya. Mübarek gitti zaten. O gitti. Gideni konuşmuyoruz. Adam gitti zaten. Bir de biz mi vuralım şimdi? Gidene kadar bastırırız. Gittikten sonra uğraşmayız. Şimdi gidene beddua etmeye lüzum yok. Öbür Bin Ali gitti, ne oldu da belli değil. O bütün örtüyü yasak etti. Başörtüsünü yasak etti. Allah Allah. Millet açık geziyor Tunus'ta. 22 senedir örtünmek istiyorlar, örtünme yasak. Ya Rabbel Alemin. Yahu nasıl adamsın? Kadın örtülemiyordu ya. Orada biz gittik bir kere, havaalanında çalışan bir kadıncağız var. Yaşlı da bir kadın yani. O örtmüş idi. Ben de şaşırdım. Dedim sen örtebiliyorsun. Burada serbest mi falan. Biz böyle. Ya dedi, ben yaşlıyım diye şey ama dedim. Hiçbirine örttürmüyorlar dedi. Ne olacak? Defoldu gittiler. İnşallah daha gelmez o gibiler. İnşallah İslamiyet rahat olur. Hür olur. Özgür olur. Hicab, tesettür serbest olur. Bütün zikir serbest olur. Ehli sünnet, vaazlar, sohbetler, dersler, sohbetler hep yayılır inşallah. Amin. Ne yapalım? Ne diyelim arkadaşlar? Sonra bana uyan Yemenlilere şefaat edeceğim. Thümme şairul arabi. Sonra diğer Araplara şefaat edeceğim. Thümme le'acim. Sonra Arapların dışındakilere. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinden çıktıktan sonra önce nere dirilecek? Medine mezarlığı. Sonra nere dirilecek? Mekke mezarlığı. Ondan sonra diğer yerler dirilecek. Zaten o bölge yakın oldukça Arap Yarımadası yani yakın oldukça tabii Efendimiz'e ulaşım mahşer arazisinde daha yakın olacak mesafe ile beraber. Zaman da yaklaşacak. Sümmele acim. Sonra Arapların dışındaki ırklardan ümmetlerime şefaat edeceğim. Ve men eşba'u levvelen eftal. İlk şefaatimi alanlar fazilette farkı olanlar. Biz de inşallah Ebu Eyyub el Ensari'nin sancağının altına sahabe nerede varsa sancağı açacak. Bütün müminler işte Türkiye'de birkaç muhtelif yerlerde de sahabe rivayetleri var. O sancakların altında toplanacak inşallah. O sancakla Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin yanında refakatle Allah'ım nasip etsin, ayırmasın. Dostlarıyla beraber haşr eylesin. Habibine kavuştursun, şefaatine nail eylesin. Yine aracı olmasında fazilet var mı? Var. Seni direkt tanımasalar da o aracının hürmetine bu da bundan geldi diye. Değil mi şimdi benim hatırını saydığım adam bizim kapıya dayansa, yanına da birini getirse şimdik çok ayıp olur bu yanındaki kapının dışında kalsın demek. Hiç adamı beğenmesek de mecburen yanında gelenin hatırına eve alıyor muyuz? Aynı sofrada ikrama koyuyor muyuz? Oturtuyor muyuz? Bu aracılık işini aradan kaldıranlar sap gibi ortada kaldıkları zaman görüşeceğiz onlarla. Onlar sap gibi ortada kaldıkları zaman çıkmış bir mezarlıkta ben aracı kabul etmem. Hadi bakalım. Evet, aracı yok. Direkt bağlanmış motoru yakacak on sonra. Sen direkt bağlanıyorum diyor ben kofraya diyor bilmem nereye. Direkt bağlan sen. Ondan sonra sahabe gitti. Evliyaullah, şeyhler, müritler, efendim mezhep sahipleri. Herkes aldı bir şekilde bu da tek başına durmuş. Ben diyor direkt Allah'a bağlayayım. İyi. Direkt Allah'a nasıl bağlanılıyor peygamber yokken bakalım. Müçtehit yokken. Böyle din mi olur? Kendini ne görüyorsun sen? Vahiy mi gelecek sana? Araya dostları koysana. Onların Allah katında hürmeti var, mertebesi var. Senin ne değerin var? Tabi dua diyorsun. Direkt Allah'tan işte. Biz de istiyoruz Allah'ımızdan. O ayrı bir şey. Ama aracıyla iş yapan işi kolay olur. Allah'ım ehli beytin yanında da ben şehitleri çok severim. Bütün şehitler de dünyanın bir tarafından gelse gör bulurlar beni. Ben onları bulurum. Çok şehitlerle görüştüm çocukluğumuzdan beri yani. Yani hürmet ettik, hizmet etmeye çalıştık, ikram ettik. Çok çok yapmaya çalıştık yani. İnşallah ne umuyoruz? Yüce dedelerinin şefaatini umuyoruz. Bir kere Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Mekke'de vefat eder. İlk geldiğinde işte 20 seneye yakın. İlk biz aldık evimizde misafir ettik falan. 10 gün kadar kaldı ama mübarekin de bakımı zor. Hiç uyumuyor. O gece bir saat, iki saat çağırıyor devamlı. Çay yapın, kahve yapın. Devamlı şey yani. Ders yazdırıyor, kitap yazdırıyor, zikir, gelen, giden. Hiç uyuma yok, bir şey yok. Ben de Atapazarı'na gidiyorum, dönüyorum, yetişiyorum. Sohbetler o zaman çok, külliyeye götürdük de o sefer. Böyle şey ettik. Dedi ki bana, biraz da imtihan etti herhalde beni. Bayağı da sıkıştırdı bazı işler. Hemen buraya yetişeceksin. İzmit'e gidiyorum diye bir saat izin var sana, git gel. Ya bir saatte İzmit'e gidelim mi? Gidiyorum sohbet 10 dakika. Hadi dönüyorum. 24 dakikada geldik bir kere İzmit'ten gişelere. He gişelere 24 dakikada. Yani saat veriyor falan bayağı bir 10 gün ama bir sene gibi geldi yani. En sonunda dedi ki ceza hukukunda ceddi Resulillah. Mükafatını dedi dedemden alırsın dedi. Tabi o da veli bir zattır. Normalde bir seyit değil yani. Bu seyitlerin de bir normali var. Bir de alimi var. Alim olursa daha faziletli. Veli olursa daha faziletli. Tarikat şeyh olursa daha fazla. Şimdi makamı da herkesin farklı değil tabii ki. Seyit olmakla beraber bir de varisi nebi olma meselesi var. Onun da kutuplardan olduğunu Efendi Hazretleri söyledi. Seyit Maliki'nin kutuplardandır buyurdu. Vefat ettiği zaman onu karşılama 4 müçtehit hazır bulundu mezarında buyurdu. Efendi Hazretlerine malum oluyor bunlar. Hep haber verdim bunları. Geçen Arifan dergisinde yazmıştım. Orada okumanız lazım. Efendi Hazretleri bunları hep tasdik etti, kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı bütün ulema. Mekke'de gömüldüğü zaman büyük zat yani. Onun için Ehl-i Beyt'in yanında bir iyiliklerimiz olsun. Allah Teala cümlemize rızalarını nasip buyursun. Amin. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterdâ. Rabbin sana ne kadar verecek? O kadar verecek ki sen yeter Allah'ım razıyım diyene kadar. Bunu çok okuyorum size. İmam Kurtubi Hazretleri İbn Abbas'tan ne nakletti? Rıza Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. En la yedhul ahadu min ehli beytin nâr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rızası ne zaman olur? Ailesinden bir parça bile cehenneme girmeyince ne olur? Razı olur. Zaten bir ümmetin bile cehennemde kalsa razı olmam diyordu. Ehli beyti kalır mı? Yani bir ümmet bile اِذَنْ لَا اَرْضَى وَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِ finnar. Madem ya Rabbi beni razı edeceğine söz verdin, bir ümmetim ateşte kalırsa ben de razı olmayacağım diyor. Bu hadis-i şeriftir. Hakimin tahric ettiği ve tasih ettiği hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve'adeni Rabbi fi ehli beyti men ekarra minum bittevhidi veliye bilbelâhi en la yuadzibuhum. Rabbim bana ehli beytim hakkında müjde verdi, söz verdi. Allah'ın birliğine ve benim peygamberliğime ikrarda bulunup, imanda bulunup Müslüman olanlara azap etmeyeceğini söz verdi diyor. Ben bu sözü Rabbimden aldım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcası dedi ki ya Resulallah, Kureyşliler yüzüme soğuk bakıyor, kötü bakıyor. Ben geliyorum yanlarına, sözü kesiyorlar. Mevzuları kesiyorlar. Artık bazı meseleler oldu. Hazreti Abbas amcası tabii biliyorsunuz Bedir'de Müslüman oldu. Biraz geç değil mi Bedir? Halbuki Efendimiz'e çok yardımlar oldu Mekke'de. Ama açıktan imanı ne zaman? Bedir'de. Bedir yani bayağı bir zaman sonra. Bir de Bedir'e kimin tarafında geldi? Kafirlerin tarafında geldi. Bir de orada esir düştü. İnliyordu zincirleri, bağlıydı, inliyordu. Efendimiz dedi sabaha kadar uyuyamıyorum amcamın sesinden dedi. Amcamın inlemesini duyuyorum. Ne olur onu edecek ama ayrım da yapamıyor. Adalet var ya esirler. Zaten esirleri fidye alıp salma de ağır bastı ya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Görüşü Hazreti Ömer'e rağmen Ebu Bekir'le beraber salma tarafı olmaları sebebinde de Hazreti Abbas'a. Her gün Kureyş'i biri yediriyordu gavurlardan. Yedirme sırası Hazreti Abbas'a gelmişti yani. Develer kesecek bütün müşrik oldu dedi. Nasip olmadan geberdi gavurlar. Bu da Müslüman oldu yani. Onun yemeği onlara nasip olmadı. Hazreti Abbas Efendimiz radıyallahu anh büyük sahabi Ehl-i Beyt'in başlarından Hazreti Ömer bile ona duada onu öne çıkarıyordu. Resulullah'ın amcası diye sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii şimdi kalkıp geçmişi karıştırmak meseleleri iyi bir şey değil. Bazıları ne yapıyorlar? İşte Hazreti Abbas sonradan Müslüman oldu. İşte müşriklerle Bedir'e geldi. İşte bu kadar sıkıntılar çektik falan. Hani kıdemliler diyelim. Surat asmalar, bir hareketler, bir şeyler devam ediyor yani. Hazreti Abbas da dedi ya Resulallah bunlar ne biçim işler, hareketler. Geliyorum laflarını kesiyorlar, konuşmuyorlar bir şeyler. Ben dedi rahatsız oluyorum bu işlerden yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle gazaba geldi, mübarek yüzü kızardı. Bu iki gözünün arasında bir damar vardı. Çok gazaplanırsa bu damar çıkardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsî biyedî, canım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim. Lâ yedhulu kalbe racülinil imânû hattâ yuhibbekum lillâhi ve rasûlî. Bir adamın kalbine iman giremez ta ki benim akrabamı Allah ve benim hatırım için sevinceye kadar. İman giremez dedi hiçbirinizin kalbine. Mâ bâlu ekvâmin yetehaddethûn. Ne oldu bu millete ki konuşuyorlar konuşuyorlar. Bu isim vermezdi. Mesela şu yaptı bu yaptı demezdi. Mesela amcam Abbas da demiyor bak. Ne oldu bunlara ki konuşurlarken feydâ râvû racûlevin ehli beyti. Benim ehli beytimden akrabamdan birini gördükleri zaman katalu hadisehum, hemen sözlerini kesiyorlar, susuyorlar. Vallahi la adkhulu qalba rajulin limanu hatta yuhibbuhum likarabatihim minni, likarabatihim minni. Onlar ki benim akrabamdır, bana olan yakınlıkları hürmetine, onları sevmedikçe bir adamın kalbine iman giremez. Başka rivayete bak. Vellezî nefsî biyedî lâ edhulul cennete hattâ yu'minû. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki inanmadıkça kimse cennete giremez. Ve lâ yu'minû hattâ yuhibbukum lillâhi ve rasûlî. Ey benim ehli beytim, sizi Allah ve Resulün hatırı için sevmedikçe kimse iman edemez. Ercûne şefaati ve lâ tercuha benu Abdülmuttalib. Onlar benim şefaatimle cennete girmeyi bekliyorlar da Abdülmuttalib'in oğulları, yani dedemin torunları diyor, Abdülmuttalib'in oğulları mı şefaatimden mahrum olacak? Yani ayıp şeyler bunlar. Ama yapılmış işte. Bu eziyetler yapılmış, bu yanlışlar yapılmış. Bize de şimdi ibret olsun. Bakın bir hadis-i şerif vardır. Çok okuyorum size Buhari'den. Her Mevlid ayında. Hani beni canından çok sevinceye kadar, değil mi, meşhur? Bak burada ne diyor? Hadisin başka, Deylemi, Tabarani, İbn Hibban, Beyhaki. İbn Hibban da gene bu Şeyh İbn Hibban bu. Merfu'an rivayet ediyor. La yu'minu abdun hatta yakuna habbe ileyhi min nefsi. Bir kul ben ona canından daha sevgili gelmediğim sürece iman etmiş olamaz. Devam. Ve tekuna itrati habbe ileyhi min itrati ve ehli habbe ileyhi min ehli ve zati habbeli min zati. Oho. Akrabam kendi akrabasından, ailem kendi ailesinden, şahsım kendi şahsından. Daha sevgili değilse imanı tamam değil. İmanla sevgi eşittir desek yeri var. Sevgi, sevgi, sevgi. İman muhabbet dinidir. İslam muhabbet, sevgi. Sevgi ne yaptırır? Sevgi, sevdiğinin canını kendi canından öne aldırır. Hakiki sevgi bu ha. Şimdi sahtekarlar aşık olmuşlar birbirine. Yangın oldu mu efendim sevgilisini atıyor, kendi kaçıyor. Aşıklar bir bomba patlıyor büfede, o ölüyor, bu gidiyor. Ulan hani sevgiliydiniz bir dakika evvel? Numaracı sahtekarlar işte. Madem sevgili insan birbirini bırakır mı öyle? Değil mi? Bunlarda sevgi yok. Bunlar sahtekar bunlar. Sevgi ne sevgi? Seni kurtaracak da kendi yanmayı göze alacak. Sevgi bu. Esas sevgi bu olur. He? Mecnun Leyla'yı nasıl seviyordu? Kimsin sorsalar Leyla diyordu kendine. Anladın? Kendini kaybediyordu. Sevgilisinin adını söylüyordu. Ene menehva ve menehva ve menehva ene. Ben sevdiğimim, sevdiğim de benim diyor. Nahnu ruhani halelna bedene. İkimiz, iki ruh bir bedene girmişiz. Yani ayıramaz burası Leyla, burası Mecnun. Sevgi. Bir kadına aşık olmuş. Leyla da kara kuru bir karıymış yani. Kitaplarda geçtiğine göre. Hiç de güzel ama bu aşkın gözü kördür derler. Sever birini, onun gözünde ondan güzeli olmaz. Sen ona zaten bu Leyla çirkin birkin desen seni öldürür. O. Onun gözünde o. Ne diyor? Radiyet Leyla bi katli fil heva fehlem bima tehva ve ehlem ma tehva. Leyla bu aşk uğrunda benim ölmeme razıysa diyor, o onun razı olduğu şey hoş geldi, safa gel. Eğer Leyla diyor benim ona kavuşmamı istemiyor da onun aşkından dolayı ölmemi istiyorsa ona kavuşmam diyor. Çünkü kavuşmamı istemiyor diyor. Ölmemi istiyorsa öleyim diyor. Yani bunlar tabii Araplarda aşk çok ileridir, zirvedir. O kabilenin adı da bilmiyorum şimdi unuttum. Amiriye kabilesi mi nedir? Araplarda bir kabiledir. Onların gençleri hep aşktan ölüyorlardı. Hep sevdalıktan ölüyorlardı. Hep ölüyordular ama genetik herhalde. Böyle. Ölüyorlardı yani. Hakikaten ölüyorlardı aşktan. Aşk çekiyorlardı, ölüyorlardı. Mesele bu. Leyla'nın kedisi gibi ayağa kalkıyor, oturuyor, ayağa kalk. Millet de diyor ne oluyor, delirmiş. Zaten adı Mecnun ama. Hala Mecnun değil o. Ya ne oluyor dediler, gelen yok, giden yok, kalk otur. Ya dedi görmüyor musun Leyla'nın kedisi geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. İşte bu. E sen adamın Leyla'sı kadar Mevla'yı sevmezsen, Habibini sevmezsen, Ehl-i Beytini sevmezsen, laf gelişi seversen, ben seni çok seviyorum, canımdan ileri falan numaralarını devam ettirirsen, ondan sonra namaz yok, abdest yok, uykudan fedakarlık yok, Allah için bir şey yok. Efendim burada Ehl-i Beyti anlatıyoruz, şimdi dizi var diye diziyi seyredip de bu sohbeti kaçırırsan, Burada Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ten bahsettiğimizde sen gidip başka filmleri seyredersen senin sevginin ayarı kaç? Kaç? Olsun, nasıl olsa tekrarını hocam işte internette buluruz senin sohbetini. Bulursun da yarın ölürsen ne olacak? Bugün bu kaçırılır mı, bu muhabbet, bu sevgi, bu iman kaçırılır mı bu ders? Bir hadis kaçırılır mı? Kaç tane hadis okuduk burada? Adam 3 ay yaya gidiyordu bir hadis duymak için. Sahabe öyle miydi? Tabiin böyle miydi? Bizim ne halimiz var? Yazık değil mi bu kadar kolay? Radyo elinin altında. Bari oradan dinle. İlla buraya gel demedik. İnternet cübbelahmet.tv'de canlı veriyor. Dinle. Dünyanın her yerinden dinlenebiliyoruz. Vakit ver Allah için. Değer ver Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hane halkına, çocuklarına, torunlarına, onlardan bahsedilen konulara değer veriyor musun? Diyor ki şahsım kendi zatından, ailem kendi ailesinden, ehli beytin kendi akrabasından daha sevgili gelmedikçe sizin birinizin imanı tamam değil. Onun için Allah bize bu imanı nasip eylesin. Ben birkaç ders daha bu konuda yapmak durumundayım. Çünkü Hasan Hüseyin efendilerimize geçemedik. Yani Hasan Hüseyin efendilerimize geçemiyorum. Çünkü neden? Bu konuyu güzelce anlatalım. Bu husustaki hadis-i şeriflerin hemen hemen önemlilerini size rivayet edebilelim. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh ne derdi? Salatu karabeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehabbu ileyhim salatu karabeti. Resulullah'ın akrabasını arayıp sormak, kendi akrabamı arayıp sormaktan benim için daha sevgilidir. Onların sevgisi, onların muhabbeti. Bu hususta da bir çok hadis-i şerifler var. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet ki hadis-i şerif hükmündedir. Kafadan söyleyecek hali yok. Hubbu Ali Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme yevmen hayrun min ibadeti sene ve men mate aleyh dehalel cennet. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını, ehli beytini sevmek bir gün, bir saat, şurada bir buçuk saat sohbet ediyoruz. Bu sevgi üzerine yani. Oturumumuz sevgi üzerine meclisimiz. Ehli beyt sevgisi. Ha, onun diyor bir günlük bu sevgi bir senelik ibadetten hayırlıdır. Ve bu sevgi üzere ölen mutlaka cennete girecektir. Evet. Onun için Allah'ın bu dersler hürmetine bize cennetini nasip eyleye. Amin. Amin. Amin. Evet. Çok rivayetler var. İmam Şafii'nin bir beytiyle bitireyim. Alun nebiyyi zeri'ati ve humu ileyhi vesileti arcu bihim u'ta gada biyedil yemine sahifeti. Nebinin ehli beyti benim vesilemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak için aracılarımdır. Onlar hürmetine umuyorum ki yarın ahirette amel defterim sağ elimden verilecektir. İmam Şafii'nin buyurduğu gibi. Biz de öyle diyeceğiz. İnşallahü Rahman. Evliyaullah'tan biri vaaz ediyordu. Vaaz ederken ehli beyti met ediyordu. Met ederken faziletlerini zikrederken uzattı, uzattı, uzattı benim gibi. Güneş batmaya yaklaştı. Millet de güneş batınca o zaman ışık ışık sokak lambaları falan yok. İnsanlar zor buluyor yolunu, yönünü falan. Herhalde tedirginlik mi oldu? Ne oldu? Çok da uzattı hoca efendi falan. Güneş batmaya yaklaşınca döndü güneşe. La tagrubi ya şemsu hatta yenqadi medhi li ali Muhammedin ve li neslihi sallallahu aleyhi ve sellem. İn kana lil mevla vukufuki felyekun hadal vukuf li fer'ihi ve li neclihi. Ey güneş dedi, ehli beyti met etmem dersin bitmeden batma dedi. Madem dedi Allah dur dedi mi duruyorsun, bugün de biraz onun sevgilisinin çocukları ehli beytinin hatırı için biraz dur dedi. Ve güneşin diyor batış anında o mecliste bir üz, bir sürur, bir sevinç ve bütün insanların huzurunda güneşin grubunun batışının gecikmesi zuhur etti. Allah vakit içinde vakit yaratır, zaman içinde zaman yaratır. Sohbet, ders bitti, rahat rahat, tayyi zaman diyorlar ya, zamanı Mevla ne yapıyor? Dürüyor. İşte onu herkes anlamayabilir. Evet, onlar Allah'ın dostları, bunları göstermişler ve görenler görmüşler. Allah Teala bizi bu muhabbetten ayırmasın. Evet, bu sevgi bizi ne yapar biliyor musun? Bu sevgi bizi bütün lanetlerden, belalardan kurtarır inşallah. Sahabeden bir zat vardı. Mübarek adam içki içiyordu. Yakalanıyordu. Getiriyorlardı 80 sopa. Bir daha yakalanıyordu. Bir daha 80 sopa. İki de bir. Bir kere 80 sopa yerken, millet de seyrederken birisi dedi ki ya lanet olasıca adam dedi. Amma da içiyorsun dedi. İkide bir dayak yiyorsun doymuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. La tel'anu. İsmini söylemeyeyim. Çok şakacı bir zattı. Dedi ki sakın ona lanet okumayın. Beddua yok. Feinnehu yuhibbullahi resulü. Bak benim akrabam ehli beytim demiyor. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Sevdiği için ona lanet kıyamaz. Günahı kendine. İnsan bir günah yapabilir. Yaptığı zaman bir günah o onun sahabelik mertebesini düşürür mü? Düşürmez. Veysel Karani onun tırnağı der mi? Etmez. Hasan-ı Basri ona yetişebilir mi? Yetişemez. Orada sohbet var. Orada Resulullah'ı görmüşlük var. Bir de kainatın efendisinin şahitliği var. Beddua etme sakın diyor. Allah'ı ve Resulü seviyor. Onun için bizim de çok kırdığımız çanaklar var, döktüğümüz sütler olabilir. Ama Allah'ı ve Resulünü ve ehli beytini seviyorsak biz de beddualardan çıkarız elhamdülillah. Lanetlerden uzak oluruz inşallah. Bu sevgi kurtaracak bizi ben diyorum size. Ama tabii günahlardan da uzak durmaya gayret edeceğiz. O had cezaları farklıdır. Resulullah ne buyurdu? Ey mullah, levenne Fatımete binte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Serikat le kata'tu yeda. Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa ne yaparım? Elini keserim. Ha o şimdi misal olarak söylendi. Haşa Hazreti Fatıma'nın yapacağı bir şey. Ama mesele o değil. Sahabeden birisi zina edince ne yapıldı? Recm edildi. Ama recm edildiği zaman ne buyurdu? لَقَدْ تَعْبَ تَوْبَةً لَوْ قُسْمَتْ عَلَى اَهْلَ اَرْضُ لَوَسْعَتُ. Bir tövbe etti ki dünyaya dağıtılsa herkese tövbesi yeter. Yani onun için o iş başka, bu iş başka. Hatta Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki benim görüşüm diyor ehli beytin günahları surete günah görünse de hakikatte günah değildir. Niçin diyor? Allah diyor onların günahlarını affettiğine bir garanti vermiş. Nereden bu ayeti okuyor? Madem ki ben sizi günah pisliklerinden uzak tutmak istiyorum buyuruyor. Demek ki onları affedeceğini önceden söylemiş bulunuyor. Yani Muhittin Arabi'nin anlayışı ince bir anlayış. Kaddesallahu sirrahu. Onun için bizler onlara tazim edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bazı mesela oluyor ama şehittir, şecerelidir. Hakikaten şehittir. Ama namaz kılmıyor. Böyle var şecereli ben biliyorum. Şimdi diyorlar ki bu şehittir. Ben eskiden çocukken biraz böyle şeydim, bağnazdım böyle. Yani gençken biraz mutaassıp hocalardandım. Mesela babam bana derdi işte bu diyor işte şehittir oğlum şecereli falan. Ben derim namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Sakalı var mı? Yok ben derim hadi bırak. Benim kafa biraz da bir azdı o zaman. Ne vakit okuyorum okuyorum okuyorum şimdi ne anlıyorum? Ya Resulullah'ın parçasıdır sen ona seyit diye ne yapacaksın? Hürmet edeceksin. O seni alakadar etmez. Allah ile arasındaki günahı seni alakadar etmez. Ben zaten hemen falanca şöyle böyle mi? Sakalı var mı? Soruyordum şimdi yok. Hadi bırak sen. Tabii şimdi öyle demiyorum. Niye? Günahı Allah ile arasındadır. Seyitse ehli beyte hürmet ederiz. Alimse ilmine hürmet ederiz. Ama ehli sünnet olmak kaydıyla. İtikadı bozuksa bid'at itikadına, ehl-i sünnet dışı inançlara hürmet etmeyiz. Anladınız mı? Yani amellere bu noktada takılmamak, fazilet ehlinin faziletlerini reddetmemek ve kendini haşa onlardan üstün görmemek. Benim sakalım bir tutam, seninki yarım tutam. Öyleyse ben senden eftalim. Böyle bir şey kitapta yok. Benim sarık 7 arşın, seninki 2,5 arşın. Ben senden üstünüm. Yok öyle bir şey. Fazilet takva iledir. Takvanın yeri kalptir. Sonumuzun ne olacağı belli değil. Ama Allah indindeki faziletleri biz asla ne yapmayız? Reddetmeyiz. Bakın İmam-ı Malik Hazretleri, meşhur müçtehidimiz, 4 mezhepten birinin sahibidir. Ehl-i Beyt'ten biri, onun döneminde valiydi. Ve ona kamçı vurdurdu. İmam Malik'e kamçı vurdurdu. Hatta ne kadar bayağı da bir fazla kamçı yemiş mübarek. Sonra dediler ki hakkını helal et dedi. Allah'a sığınırım dedi. Bana böyle şey nasıl dersiniz? Ne kadar kamçı vurduysa daha dedi kamçıyı üzerimden kaldırmadan hemen helal ediyordum. Resulullah'ın akrabasıdır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlıyor musun? Müçtehit nesi oluyor? Biz olsak ne deriz? Kim olursa olsun yarın Resulullah'a çıkarım ben bunu şikayet ederim deriz. Bizde o kafa var ya çok adalet falan böyle. Kendimiz milleti soyup sobana çeviririz. Ondan sonra adalet ararız falan. Ben Resulullah'a çıkarım sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam da kardeşim Allah Resulünü haberdar eder zaten. Sana onun mükafatını verirler. Sen kalkıp hak arama. Hak arama, ortalığı karıştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak aranmaları istemez. Hatta Fatıma annemiz Hazreti Hüseyin'in kanlı gömleğiyle mahşere çıkacak. Hakkımı arıyorum bu kanlı gömleği deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Fatıma ben ümmetimi kurtarmaya çalışıyorum. Gizle şimdi bu meseleyi, kapat. Fatıma annemizi bile ne yapacak? Geri çekecek yani, bu kanlı gömleği çekelim şimdi bakalım. Yani hak alma meselesi. Orada Fatıma annemiz en büyük hak sahibi. Ona bile diyor ki sen karıştırma bu işi. Zaten mahşer meydanı kopmuş herkes. Ne olacağını şaşırmış bütün. Akıllar gitmiş. Peygamberler diz çökmüş. Herkes kendini kurtarmaya uğraşıyor ya. Onun için Ehl-i Beyt'e karşı, faziletli eline karşı insan böyle hareketler yapmamak lazım. Sen de onlara karşı faziletli olursan Allah seni mahrum etmez. Evet. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kainatın efendisinden sonra en büyük insanlar ne yaparlardı? Resulullah'ın azatlısı Ümmü Eymen annemiz vardı ya, hem süt annelerindendir hem dadısıydı. Onu ziyaret ederlerdi. Halifeler gidip onu ziyaret derlerdi ki Resulullah onu ziyaret ediyordu. Halime validemiz geldi Ebu Bekir Ömer'in yanında. Geldiği zaman elbiselerini döşerlerdi. Efendim öyle hürmet ederlerdi. Kimin hatırı için? Muhammed Mustafa'nın hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim meselemiz kainatın efendisiyle olan irtibat ve alakadır. Onu ki seviyoruz, sevdiklerini seviyoruz, parçalarını seviyoruz, varislerini seviyoruz, vekillerini seviyoruz, ondan bahsedenleri seviyoruz, onu sevenleri seviyoruz. He? Bu sevgiyle de cennette buluşuyoruz inşallah. Ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Hasen'i ve Hüseyin'i radıyallahu anhuma. Efendim bir gün ne yaptı? Dizlerinin üzerine oturttu. Hacani ibnaye ve ibna ibneti ve ibnebneti. Bu ikisi benim oğlumdur, kızımın oğullarıdır. Allah men yuhibbuhuma fehibbuhum. Ey Allah ben onları seviyorum, sen de onları sev diye dua etti. Ondan sonra Allah men yuhibbuhuma, başka hadiste Müslim'de geçiyor. Ben onları seviyorum. Fehibbuhuma, sen o iki torunumu sev. Ve ehibbe men yuhibbuhuma, onları sevenleri de sev. Biz bu duaya girdik mi şimdi? Otomatik girdik. Peygamber duasıyla Allah'ın sevgili kulları olduk. Diyor ki bunları sevenleri sev diyor. Biz de seviyoruz. Bu hadisin tevile ihtiyacı var mı? Bu kadar. Onun için daha da büyük müjdeleri var. Ehl-i Beytinden hangisini daha çok seviyorsun? El-Hasen vel-Hüseyin. En çok torunlarımı seviyorum diyor. Hasen Hüseyin seviyorum diyor. Seyyida Şebab el-Cenne. Cennet ehlinin efendileridir El-Hasen vel-Hüseyin. Seyyida Şebab el-Cenne. Evet. Bir hadis-i şerif çok rivayet ederdim size. Onunla bitireyim. Ahmet, İmam Ahmet ve Tirmizi Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Sahih kaynak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men ahabbeni, kim beni severse ve habbeha zeyn, bu iki torunumu Hasan Hüseyin'imi severse ve ebahuma, babaları Ali'yi severse ve ümmehuma, anneleri Fatıma'yı severse, seviyor muyuz? İçimizde hissediyor muyuz? Vallahi kendi çoluğumuzdan çocuğumuzdan çok seviyor muyuz? Vallahi seviyorum. Vallahi seviyorum. Kâne me'ye fî dereceti yevmel kıyâme. Müjdesine bak. Hadis-i Ahmet'in Hanbel'de ya, müjdenin büyüklüğüne bak. Kaynaklar sahih. Kıyamet günü okul cennete girer demiyor. Cennette benim derecemde olacak diyor. Sevgi ne yaptı görüyor musun? Hangi namazla, hangi zikirle, hangi hatimle, hangi ibadetle Muhammed Mustafa'nın derecesine gidebilirsin? Vallahi bir tek muhabbet ve sevgi seni o makama çıkartacak inşallah. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi sevgisinden mahrum et. İçimize işlet ya Rabbi. Ehl-i Beyt'inin torunlarının ya Rabbi. Kızlarının, eşlerinin ya Rabbi. Sevgilerini öyle bir kalbimize işlet. Ana baba sevgisini geçsin ya Rabbi. Çoluk çocuk sevgisini açsın ya Rabbi. Kalplerimizden taşsın ya Rabbi. Her tarafa ulaşsın ya Rabbi. Amin. Şu geceki şu ders hürmetine ya Rabbi bizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eyle. Şu cemaat şuradan dağılmadan ne kadar dünya ahiret istekleri varsa hayırlı halleyle ya Rabbi. Bu sevgi hürmetine çöz işlerini ya Rabbi. Ver muratlarını ya Rabbi. Boş döndürme kimseyi ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahibi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi siz oturuyorsunuz. Buradan kayıt şeyini kesersiniz. Radyoyu kesmeyin de sohbet yapılırken bu Ehl-i Beyt dersleri, bunlar çünkü günlük ilanlar olduğu için sonra ayıp oluyor kasette çıkması. Kaset bakımından söylüyorum, onu buradan keserler. Şimdi bir fetva verdim şeyde, Flash TV'de, bunu anlayamadılar, bu konuda bir önemli duyurum vardır. Finans kurumuyla ömreye gitmek meselesinde olmaz dediğimi şey diyorlar. Ben burada olmaz derken neyi dedik? Finans kurumu kalkıyor, turdan koltuk alıyor yani. O şeyin mesela kaç dolar, euro, 800 euro, 900 euro, bunu satın alıyor, ondan sonra adama bunu efendim satarken bir fark koyuyor. Şimdi bu fark caiz dediğimiz yer var. Nedir o? Evi alır da sana satarsa fark koyar, vadeli satışa girer, buna caiz diyoruz değil mi? Arabayı alır sana satar diyoruz. Burada bu olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Hac ömre yapmak mal değil. Yani hac ömre ne değil? Araba değil, ev değil ki. Mal değil, madde değil. Onun için alıp sana satamaz. Ben bunu dedim. Ama eğer finans kurumu mesela bir tur 900 euroya ömre fiyatı belirlemiş. Açıklamış mı? Açıklamış. Bir finans kurumu da artık itibar olsun, reklam olsun, ne için olursa olsun o bize alakadar etmez. Derse ki ben senden de bir kuruş fark istemiyorum. Turdan da bir kuruş fark almıyorum. Ben sana bu imkanı 4 taksitle 900 euro veriyorum. Bu caiz mi? Caiz. Çünkü fark yok. Biz o vadeli farkta mal alıp satmaya benzemez dedik. Bu konu farklı. Bunu tam anlatamadık vakit yok diye. Anlayabildiniz mi? Şimdi eğer hangi bir finans kurumu varsa, ben bilmiyorum hangisi bunu yapıyor. Yapanlar varmış. Bugün bir hoca efendi beni aradı, böyle yapan var dedi. Ben reklamcı değilim burada, isim vermem. Hangi finans kurumu varsa sizden bir turizm bir fiyat belirlemiş mi? Zaten belirlemiş. O fiyattan sana bunu veriyorsa, dörde beşe bölüyorsa, senden fark istemiyorsa, turdan da fark almıyorsa, bu caizdir. Bizim dediğimiz neydi? Alıyor şeyi. Hayrettin Karaman buna fetva vermiş. O caiz değil. Yanlış fetva. Hangisi? Adam oradan, turdan hakkı alıyor. 10 koltuk almış. 800'den sana veriyor 850'ye. Vade farkıyla satıyor. Bu demiş caiz olur. Bu olmaz. Neden? Mal değil ki bu. Ev mi aldı da sana sattı farklı? Anlatabildim mi? Ha yani bu meselenin farkını anlamanızı rica ediyorum. Ondan sonra ümre için pasaportları hızlandırmak lazım. Vize sorunları yaşanabilir. Sonradan biz gelemedik, şey demedik demeyin. Ben size duyuruyorum. Aldığımız bilgilere göre vizelerde sorun yaşanabilir geri kalanlar için. Sonradan vizelerde kotalar varmış. Ömrede de kota konmuş. Evet, ömrede de kota konmuş. Kota da dolmuş, dolmak üzere falan. Gelmek isteyenler ümre için bu hususta acele davranmalarında fayda vardır. Şimdi bir Fatih medreseleri diye bir medreseler çıkartmışlar. Bu Fatih bunu duyuruyorum. Fatih medreseleri ne yapıyorlarmış efendim? İşte biz İsmaila'ya bağlıyız. Mahmut Efendi'nin adamıyız. Diye yardım topluyorlar. Bir şeyler. Türkiye'nin çok yerinde faaliyet. Bu Fatih Medresesi adında Masum Hoca diye biri varmış. Bu hoca değil zaten kendisi. Fakat Efendi Hazretleri'nin bunlardan rızası olmadığını duyuruyorum. Efendim ben kendisinden zaten duydum. Allah'ın Müslümanları bunlardan kurtar diye. Bunu Bursa'dayken duyduk. Ondan sonra yine Efendi Hazretlerimizin bu vahdeti vücut sakatlığına, tasavvuftaki yanlış görüşlere düşme durumu olunca kalplerine içirildi bu, daha geçmez buyurduğu ve korkarım tarikatı bozacaklar buyurduklarını ben duymuştum. Fakat şimdi bunlardaki bir hoca gelmiş, demiş ki efendim ben bunları bırakmak istiyorum, bırakayım mı kalayım mı, bırak buyurmuş. Bunu da bildiriyoruz hani, çünkü insanlar talebe verir, şu yapar, bu yapar, yardım yapar, biz hakkı söylemek durumundayız. Efendi Hazretlerine bunun sorulduğu ve Efendi Hazretlerinin bıraksın buyurduğu görüntülü videosu yarın Marifet Derneği'nin sitesinde de video konulacak. Cübbelahmethoca.tv'de de bu video konulacak. Efendi Hazretlerine nasıl sorulduğu, ne cevap buyurduğunu herkes görebilecek. Hakkı batılı birbirine karıştırmayalım. Efendiyi istismar edenlere yol vermeyelim inşallah. Efendi Hazretlerimiz çok münezzeh bir zattır. Hakikaten çok temiz bir sahası var. Bazıları istismarcılık yapıp işi karıştırabilirler. Müslümanlar uyanık olmak durumundadırlar. Efendiye sorulan cevap, hem bu size neyi göstersin? Efendi işlerin başında mıdır? Sorulana cevap veriyor mu? Her iş onun yönetiminde mi? Onu o zaman herkes kendine kalkıp, adam kendine rabıta yaptırıyor bu adam. Şeyh gibi rabıta, Efendi Hazretleri'ne buyurdu ki, parmak kadar çocuk şeyhlik yapmaya kalktı. Ve bugün kendine rabıta yapanlar türedi. Yaptıranlar türedi. İsmaila'ya bağlıyım, şuyum buyum, rabıta yapabilirsiniz bana diyor. Efendinin vekiliyim diyor. Ya efendi sağ, sana rabıta yapılacağına kim izin verdi? Rabıta çok ciddi bir meseledir. Eğer birine rabıta yaparken o kişi nefsiyle beraberse rabıta yapan o anda helak olur. Onun için Mahmud Efendi Hazretlerimizden başkasına rabıta yapılamaz şu anda. Yani bizim tarikat için konuşuyorum. Adam başka tarikattaysa yapar şeyhine. Şimdi yanlış anlamayın. Bir adam Adıyaman'a bağlıysa Adıyaman menzil şeyhine rabıta yapabilir mi? Yapar. Ben onu konuşmuyorum. Her şeyi birbirine katmayın. Mahmud Efendi Hazretlerine bağlayayım deyip de Mahmud Efendi'den başkasına rabıta yapılabilir mi? Yapılamaz. Yapan ne olur? Yanar. Helak olur. Efendi Hazretleri buna rıza göstermemiştir ve izin vermemiştir. Kim olursa olsun, 80 yaşında da olsa yapılamaz, havada da uçsa yapılamaz. Efendi sağdır. Şeyhimiz hayattadır. Allah başımızdan eksik etmesin. İstismar edenlerin de şerrinde muhafaza eylesin. Bu rabıta işi de çok önemlidir. Bunu da bu vesileyle duyurmuş oluyorum. Onu da oradan görürsünüz inşallahurrahman. Şimdi efendim kısaca dua yapıyoruz, sizden müsaade alacağız. Yeni dergi bir de haftaya herhalde kalır. Bu eski dergiden hacet namazını kılanlar, amel edenler, ismi şeriflerle zikredenler, istifade edenler devam ediyor. Allah hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Salavat-ı Şerife CD'si. Bunda çok hadisler, rivayetler görürsünüz. Bunu dinlersiniz, dinletirsiniz. İslam'da evlilik kitabı yeni çıktı, yenileri çıkacak. Çıkmadan bunu okuyun. Öbürleri çıkar peş peşe inşallah. Bundan istifade edersiniz. Hac Ömre kitabı, çok fıkhi ilimler yazılmış. İnşallah bir an evvel Hac Ömre'den de gidecek olanlar özellikle istifade edersiniz inşallah. Allah Teala faydalanmanızı ziyade eylesin. Amin. Hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâbil Hamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatü selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم روح شريفلرنا قبر شريفلرنا arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mevlid ayı çıkmak üzere, hakkını veremedik ama ondan bahsetmeye çalıştık sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat kitaplarını elden düşürmeyin. O sevabı kat kat olan salavat muzaafat. Onda ne faziletler var. Onlar Resulullah'la sizi çok yakın edecek inşallah. Ahirette çok şefaatine yakın edecek. Kıyamet günü en yakın mecliste yanıma en yakın oturan, en çok salavat okuyan sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-ı Kübra, Salavat-ı Şerife kitabı, onda ne salavatlar, 3-4 tane böyle var, ben de hepsini unutuyorum. Ama bu ayda hakkını vermeye çalışalım. Çok Salavat-ı Şerife ile meşgul olalım. Haftaya da inşallah dersin başında Delal'in hatimini ve duasını yapalım inşallah. Ve böylece Mevlid ayımızı uğurlayalım. Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Alemlere rahmetin tecellisini hepimizin evinde, ocağında, kalbinde, kucağında, cebinde, işinde, her yerde o rahmeti bize izhar eylesin. Amin. İlâ şerefi nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. İmam tarikatına efendi babamız Hazreti İlâ Ruhem ve Adnâ ve Adnâ ve Adnâ ve Adnâ ve El-Fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı